Nördliv. Idag har vi en liten mysavsnitt med lite mindre medlemmar i podcasten i hörnen. Det är den 30:e i 5:e idag. Det här är avsnitt nummer 30. Och vi ska få höra lite idag om lite nya Guilty Gear XX-versionen som kom ut på Steam. The Wolfenstein Old Blood. Lite Postal 2 också. Nyheter sen kommer vi gå igenom lite game, genomgår en företagsrekonstruktion och E3 ökar PC-sidan med mer utvecklare. Veckans spel kommer att This War of Mine, kommer vi få höra lite om. Och veckans diskussion är om spelbutikerna, är de på väg ut? Och lite extra nördämmen då, det blir lite en seriespecial och film här. Vi kommer att tala lite om The Flash, Arrow och lite om Mad Max-filmen och även era lyssnarmail. Men med oss idag så har vi ju då Fredrik och Danny och jag själv, Max. Och vi ska ta reda lite på vad vi har haft för oss här under veckan. Så att, Fredrik, vad har du spelat under veckan? Jag tror att du har gjort klart Wolfenstein Old Blood, om jag inte läser fel i mina anteckningar. Ja, det stämmer bra det. Alltså, du är verkligen på G. Alltså, det här var den bästa introduktionen jag har hört. Det känns så mysigt när du tar den där introduktionen. Ja, men vi är få idag. Det känns lite mer... Alltså, det känns intimt nästan. Ja. Ja, det är bra. Jo, precis som du säger där. Wolfenstein The Old Blood, som jag förvisso har pratat om tidigare. Men nu har jag i alla fall kört klart det fullt ut. Visst, det är inte alls lika långt som The New Order. Men ändå, du kan få det ganska billigt och det är en... Det är ett separat spel, det vill säga du behöver inte ha originalspelet så att säga för att kunna spela det. Så det är en bra rekommendation i sig. Det har jag förvisso än en gång rekommenderat i tidigare avsnitt, men det är skitsamma. Det som är roligt i det här just nu är just att jag tar med alla challenges, alltså de här challenge mode som finns i spelet, och ska klara det snabbt som möjligt. Du får i sann arkadanda liksom poäng för varje kill, och du ska göra det så snabbt som möjligt. Och som sagt, det är faktiskt ganska kul, och det bygger på det här med att det är betydligt kortare än originalspelet, att du får mer speltid. Fast det är klart, när jag säger kortare, jag tror jag har kört igenom det på, vad kan det vara? Kan det vara 8 timmar har jag kört det på. Så det, jag tycker ändå jag har fått ut gott och väl pengarna för det här spelet, så att säga. Utöver det, jag har också kört Dirt Rally, och jag har avvaktat lite med det just för att jag kände mig lite mätt på det. Jag körde ganska mycket på det där när det väl släpptes. Men häromdagen så kom det en liten patch på 5 gig. Och den lade till bland annat en helt ny typ av körande, det vill säga det var hill climb som det kallas, så man åker uppåt hela tiden på kända banor i USA bland annat, och ett antal bilar och annat smått och gott. Men det är optimerat, betydligt mer optimerat också, så, men i och med att det är early access, så det är ju bara att se fram emot sådana här uppdateringar, och de har ju på sin hemsida liksom utsatt när uppdateringar kommer komma och så, så man har hela tiden något att se fram emot. Nästan en sak som jag tycker är kul med det här med early access, att du får hela tiden godisbitar jämst med tidens gång, så att säga. Men jag har ju som sagt pratat om även det spelet tidigare, så jag tänker inte gå så fullt in på det, utan det är ett bra spel, och ni får det för under 300 spänn i alla fall idag. Men i alla fall, utöver de här spelen så är det nog inte mer än, ja, Mortal Kombat X köpte jag förvisso också här i veckan och kört en del på. Ja, så jag har inte sett några utmaningar som har kommit fram. Utmaningar? Ja. Jag har kört 3 timmar på det. Alltså, jag vet inte. Jag har bara hoppat in och tagit lite fighter och så. För jag kom över det någorlunda billigt på en sida. För jag tror jag kom över för 120 spänn. Och kände, men vad fan, jag har varit lite sugen. Och det kan ju vara så att det kanske dyker upp som veckans spel framöver. Så varför inte? Men det ser så jävla fläskigt ut. Det påtagliga slag när du slår in dem i ansiktet på folk. Och det, vad är det med våld i spel som gör att man bara njuter? Är vi sjuka i huvudet, eller vad, vad är det som händer i en människa när man ser liksom, det är som Wolfenstein, när du skjuter en nasse och det är endast ett moln av regn, moln av blod kvar. Och du tänker, ah, det var tillfredsställande. Vad är det som gör att man känner så? Nu tänker jag alltid djupgående, men Fredrik, du har ju faktiskt två barn och de kan vara lite frustrerande ibland. Och få lite utlopp i spel istället för att skälla på ungarna, det är kanske det bästa sättet för dig. Ja, fast jag tycker bara att det är underhållande på något sätt. Det är väl inte det egentligen, jag menar, om man tänker tillbaka biologiskt så som vi är byggda och psykologiskt så behöver vi ju få ut någonting. Jag menar, det ligger ju inbyggt i vår DNA nästan, hur det här liksom, hur det kan vara tillfredsställande. Och det som har gjort oss att vi tycker att det är konstigt är ju sociala normer, skulle jag vilja säga. Och med tanke på hur samhället ser ut idag så ser det ju ner på våld. Man gör inte våld på andra. Men själva... Det är ju inte bra att skada andra om de inte förtjänar, tänkte jag säga. Även då kanske inte alltid rätt, men i ett sånt här fall, i tv-spel, så kan man ändå få ut våldet utan att behöva lida av några konsekvenserna. Och det är väl själva den känslan som fortfarande finns kvar sedan urminnes tider. Ja, och just när jag satt igår, tror jag det var, eller dagen innan, och man kan ju springa i Wolfenstein och sen trycker man på crouch-knappen och då slidar han fram. Så jag springer, slidar fram och så skjuter jag med två stycken. Man håller två alltså dubbla shotguns och skjuter. Och skjuter på en nazist så att han går av på mitten. Så det enda som är kvar är från typ midjan ner, benen som sitter ihop. Liksom sitter på golvet bara. Och sen ställer man sig upp och tittar på vad man har gjort. Tänker, ah, det där var den snyggaste kill jag gjort på länge alltså. Och det var jävligt tillfredsställande. Gjorde väldigt snygg screenshot utav det hela. Ja, jag kunde inte låta bli. Det såg så roligt ut när det bara... Det kom så här, norskas, kolla det här. Coolt va? Titta vad jag gjorde med den här nassen. Ja, nej. Men för att återgå, Mortal Kombat X, Wolfenstein The Old Blood och Dirt Rally är de tre spel som jag egentligen har kört den här veckan. Så, that's with that. Där har vi den delen, ja. Och då skulle jag vilja fråga Danny här. Du har spelat lite Postal 2, ser jag. Kanske det och lite till. Ja, det är fortsättning från förra veckan på Postal. Jag tycker det är kul fortfarande, det här spelet. Det är också det här lite granna. Okej, de muckar med mig. AK5. Döda gubbar. Så. Eller dra fram. Jag har nu hittat mig en lie som jag går omkring och hugger folk på mitten. Men just nu ganska tillfredsställande. Jag bara, irriterande människa. Ptsching! Oj, hoppsan. Hoppas ingen såg det där. Ja, det var någon som såg. Ja, men då måste jag automatiskt ta död på dem också. Inga vittnen får ju lämnas kvar. Nej, men det är kul tycker jag. Det är ett roligt spel. Det är ju inte lika kontroversiellt idag om man tittar på andra spel som finns. Jag menar GTA, då snackar vi en helt annan nivå. När det här kom, sure. Det var ju lite fy, det är inte bra. Men att de driver ju samtidigt med sig själva och allt som är runt omkring. Så det är ett kul spel att spela. Tycker jag föreslår att annat folk ska spela det också. Och sen kan hon själv avgöra vad det är verkligen så usch och fy. Får vi se hur det blir nu med till exempel Hatred som släpps här nu snart. Om det kommer bli någon too controversial om ett par år kommer vara, men det var inte så farligt. Ja, men det är som Postal 2. Ja, precis, Postal 2. Jag kommer ihåg det. Oj, oj, oj. Utöver det så har vi mest blivit veckans spel. Jag spelade lite Lego Batman 3 också, bara någon timme, bara för att sitta och liksom leka lite grann. Alltså det är en liten avslappning att sitta och bygga ihop saker och ting. Men mest har det blivit veckans spel. Dels för att jag fick starta om skiten, för jag lade in uppdatering och då tog den bort min, då blev det något fel i skiten, så att när jag försökte fortsätta mitt gameplay så kraschade den bara hela tiden. Så jag fick starta om och det var x antal timmar åt skogen. Så ja, fick man börja om på nytt. Men det tar vi upp lite grann senare. Men utöver det så har det inte blivit så mycket. Det är ju som sagt, jag sitter och spelar Simpsons på mobilen fortfarande. Jag har inte betalat en krona fortfarande, kommer aldrig göra det. Kan ju försöka med det. Så utöver det har det inte blivit så himla mycket. alltså det är väldigt många, som jag alltid brukar säga, det är väldigt många timmar jag spelar, men att det är väldigt mycket samma spel när jag försöker beta igenom dem. Ja, det är ju en form av spelstil också att göra så. Vissa hoppar runt till nya spel hela tiden, provar på allt. Vissa sätter sig mer djupgående och vill köra klart ett spel. Ja, men det är som när jag, för ta till exempel Dragon Age. Jag tror jag är 110 timmar in i spelet. Och när man sätter sig, då vet man att, ja, men nu vet jag att de närmsta 5-6 timmarna är liksom borta. Bokade. Precis, det finns inget annat jag kommer göra än att spela, för att man försvinner in i det där och sen tittar man på klockan. Åh, är klockan 4 på morgonen? Ja, men jag kan spela ett par timmar. Det räcker ju för att jag sover 3-4 timmar, så det gör ingenting. Så det är lite småfarligt, men att det smäller man får ta helt enkelt. Det är kul, men farligt. Ja, det är huvudsaken att du har roligt och tar hand Precis. Om dig själv bara. Ja, nej, den sista delen menar jag faktiskt inte. Max är på lite spjuverhumör idag, tror jag. Ja, lite småseg och lite... Ja. Ja. Hade du kört något mer där, eller? Nej, det är det jag har spelat. Okay. Max då, har du hunnit kört något skoj som är värt att ta upp? Ja du, Fredrik, här har vi då en källa av information som bara väntas på att exponeras. Vänta. Så länge det inte är Final Fantasy 14 eller Mortal Kombat X. Guilty Gear, ett spel som ni kanske inte hört talas om på länge. Ja, inte så mycket. Vi är idel öra. Det finns ju nu så att jag vet att jag... Vi känner ju till alla det spelet Blaze Blue. Mm-hmm. Yeah. Och skaparna av Blaze Blue, innan Blaze Blue kom ut, så gjorde de det här spelet som heter Guilty Gear. Och det kom Guilty Gear 1 och Guilty Gear 2, men man säger ju inte Guilty Gear 1 och 2, utan det kom ju Guilty Gear X, och sen kom ju Guilty Gear XX. Och sen kom ju Guilty Gear, inte för att säga XXX, utan de säger Xrd, som är third, fast med ett X istället, så det var Guilty Gear Xrd. Precis. Ja, och nu på Steam kom den senaste versionen av Guilty Gear XX upp. Och tänkte att tidigare så har vi bara haft Guilty Gear XX, men nu har vi Guilty Gear XX Ascent Core plus R. Ja. Vad innebär det där? Det innebär att spelet går väldigt mycket snabbare och har mer karaktärer. Mm. Det som är intressant, och jag läste väldigt tidigt, jag spelade bara lite tidigare idag nämligen, och det jag läste på spelet var att det är Arxis, de som gör de här spelen själva, som har lagt ut det. Jaha. De har mycket tidigare Europa och USA. USA har de ju Arxis North America som har liksom, och ger ut spelen där. Men i Europa så har de inte haft någon som har gett ut där, utan de har alltid... Jag tänkte säga outsourcat det på sätt och vis, men de har alltid gett över det till en annan som har gjort PC-releaserna på Blaze Blue och liknande för att ut på PC, och mycket publishing har varit här. Och det har gjort att man har inte alltid fått ut, jag menar, tillgång till senaste Blaze Blue-spelet på PS3 var jag tvungen att skapa ett konto i London, för det släpptes i Europa, sa de, men inte Skandinavien till exempel. De fick inte det här spelet, så att... Och det är ju digital download bara. Det förstår man ju inte varför de inte får släppa ut och så. Så det var lite bökigt där. Men nu har de tagit saker i egna hand och släppte de ut Guilty Gear XX Ascent Core Plus R på Steam. Och med... Jag tänkte, det är illa hur dåliga de här releaserna har varit, när jag säger att det har till och med multiplayer. Jaha. Så att, okay. Ja. Men det är i alla fall ett bra spel. Det går väldigt, väldigt fort. Jag har inte hunnit testa netcoden än, men att det fanns multiplayer var ju en glad överraskning. Ja, det är märkligt. Man tycker att det borde vara en väldigt viktig del för alla fightingspel att ha med multiplayer. Ja, det säger lite om i vilket tillstånd de här spelen kom i tidigare. Mm. Så att det har jag suttit och spelat lite, och det väcker ju gamla goa känslor och sånt där, så att det spelet är grymt svårt. Din initiala liksom, vad tycker du så här so far om det här? Om man jämför det med till exempel Blaze Blue eller valfritt anime-spel. Finns det någonting som gör att den här har en större edge till skillnad från dem? Nackdelen med det är att det är lite äldre och det gör att aspect ratio är 4x3. Okej. Men ja, det de har gjort är att de har widescreen, men de har lagt så här bars på sidorna. Ni vet hur biofilmer gör sig svarta. Precis. Bars under och över. De här har svarta bars på sidorna istället. Okej. Okay. Nykt. Men det de gör att man kan inte, de har gjort det väldigt häftigt för att man kan lägga liksom grafik där som döljer de barsen istället för svart, så kan du faktiskt ha bilder där. Ja. Och där man kunde välja olika bilder, lite olika grafik, så att jag har liksom profilbilderna på karaktärerna som slåss mot varandra på respektive sida som kommer upp där. Så det var lite häftigt. Det gäller att utnyttja det som finns. Alltså det, om det nu redan, om det nu faktiskt finns tom yta, varför inte använda liksom? Det är ju smart. Mm. Ja, men det var roligt, det fightingspel. Det tog mig tillbaka och jag var tvungen att spela så att jag satt och småsvettades lite. Det var en ordentlig träningssession. Men vet du, eller borde du kanske veta, eller vet du kanske, men när kom då, om det här nu kom till PC nu, till vilken plattform kom det ursprungligen och när? Hur gammalt är det då egentligen? Alltså det är ju sån här spel som kom ut till PlayStation 2 och jag vet inte om just det här kom ut, men det var ju mycket, det arkader kom det ut på mycket, det är mer populärt i Japan då. Ah, och sen okay. Så PlayStation 2 måste ha varit, jag vet att jag spelade det på PSP ett tag. Mm. Senast jag såg det, men det, jag kan inte ge en år, men det här var innan eller precis när de började med Blaze Blue-serien, vilket var många, många år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ett ganska gammalt spel, men det är som sagt, det har gått igenom många iterationer och det har många karaktärer och gameplayet är väldigt solid. Det är, även fast det är så här gammalt, så det har inte, och det med det är ju, det är ju sprites, det är anime-målade som är jättesnyggt målade och det tappar inte på samma sätt. Upplösningen kan se lite halvtaskig ut, men det kommer man över rätt fort. Ja. Jag sitter och kollar. Guilty Gear X6 kom ut första gången 2002 till PS2 och den har 1, 2, 3, 4, inklusive den här som du spelar nu, 5 stycken uppdaterade versioner. Yep. Reloaded, Slash, Ancient Core, Ancient Core Plus, Ancient Core Plus R. Jesus. Mm. Ja, men det är ett roligt spel. Det är mycket, och jag menar, jag spelade inte det här spelet jättemycket. Jag spelade Guilty Gear XX på PlayStation 2. Det var där jag fick hela min den här kärleken för 2D anime fighting spel som jag så tungt försöker trycka in i alla andra folk jag heter träffar. Men ja. Så att ja, det är fortfarande mycket nya karaktärer, har gått igenom liksom halva deras moves har bytts ut till andra moves, och de känns som att de ökar hastigheten på spelet varje gång de släpper en ny version, så att det går väldigt, väldigt fort. Folk studsar och hoppar och skuttar runt överallt. Ja, det är roligt, men det tar på att hänga med. Det sitter i fingrarna, men man måste fortfarande träna tyvärr. En fråga. Guilty Gear-serien överlag, eller kanske den här spelet i sig, är det ett spel som ligger högt i kurs vad gäller just e-sportande, alltså på fighting-sidan, eller...? Guilty Gear XX har ju fallit lite nu med tanke på det är ett ganska gammalt spel. Nu var det lite roligt att det kom ut på Steam, om man säger så, men det har alltid varit en du kommer alltid ha någon som spelar det, om man säger, om du går till liksom stora typ Evo som är på väg snart att komma in, den stora fighting spelturneringen som kommer varje år. Den kommer alltid vara där, men jag tror att Blaze Blue har tagit dens plats lite för att det är ett nyare spel, men nu är det mer ute och nu är ju Guilty Gear Xrd 3:an då som har tagit, som står över, men det kommer alltid vara någon som spelar det här spelet. Det har en väldigt, jag ska inte säga cult following, för det funkar inte riktigt på samma sätt, men nästan, att det kommer alltid finnas en grupp folk som det här är deras spel, så att säga, men det kommer nog aldrig vara så stort att det kommer till en main stage med kommentatorer direkt. Det finns folk som säkert kan göra det, men ja, jag tvekar på det, men det är liksom, det kommer alltid vara med ändå. Ja, det är intressant. Men det har jag spelat, och sen så har jag fortsatt att spela Final Fantasy 14. Desto närmare vi kommer expansionsreleasen, desto mer intressant blir det. Och man känner att folk börjar spela mer och mer nu. De börjar förbereda sig. Man känner att nu är det på väg. Ja, det händer grejer där. Så att, men fortsätter du egentligen... problemet är ju att vi vet ju att just nu så kommer de ju öka level capet så att säga från level 50 till level 60, expansionen till Final Fantasy 14. Och det gör också att all din gear, all din utrustning kommer ju bli obsolet. Jaha. Det, jag menar, när du, allt du samlar på dig nu, jag menar, varje, när du kom till level 50 om man säger, då börjar du inte ha level requirements, då har du item level requirements. Det vill säga att varje, om du säger, ja, jag har en level 50 rustning på mig, om den är vit som man kallar det, så här vanligt skräp bara som du kan hitta eller köpa var som helst, den brukar ha item level 50. Men hittar du en grön, det vill säga att den är lite magisk, då kanske den är item level 53 eller 55. Och hittar du en blå, då kanske den går upp till 60, om man säger så. Och det vi har gått upp till nu är att man får gear som är item level 130, om man säger så. För de har ju släppt ny content, och varje gång de släpper en svårare dungeon så är det, ja, den här dungeon, du måste ha minst item level 90 för att kunna komma in i den, och den droppar item level 100, eller bossen droppar item level 110 kanske, och då när du tar, när du har den utrustningen, så kan du gå och göra ännu svårare grejer. Och det blir ju så problemet nu att när vi kommer öka level capet, så kommer vi ju ligga lite vid sidan om att, ja, vid level 55 så kanske du har vanligt gear som är item level 150, vem vet. Och då känner man att det finns ingenting som är riktigt värt att satsa på att få högsta levelet nu av utrustning, för att du kommer ändå byta ut det i expansionen ganska snabbt. Så att just nu satsar man mest på att levla andra, eftersom att i Final Fantasy 14 så byter du ju mellan alla klasser. Du kan ha alla klasser, alla crafting professions på en karaktär. Så nu sitter man ju och levlar upp alla de där för att vara beredd lite. Sitter du och levlar lite och går igenom main storyn, för att den måste man ha klar för att kunna komma in i expansionsområdet. Ja, precis. Ja, men nice. Nice. Men det är det. Jag har inte hunnit med jättemycket annat som jag kan tänka mig just nu, men ja. Då så. Då är vi klara. Det är vi klara med den. Då tar vi gör så att vi lämnar denna del om vad vi har spelat och rör oss till våra spelnyheter och liknande relaterad information. Vi kan ju ta det här med att Game genomgår en företagsrekonstruktion. Och lite mer om det här kanske sen i vår veckans diskussion om spelbutiker är på väg ut. Men vi kan ju ta lite om bara själva, vi känner ju till Game, det har ju varit en rätt stor spelbutik i Sverige i alla fall. Jag menar, jag kommer ju ihåg som en yngre man så har jag gått till spelbutiken Game och tänkte, dit man ska gå, gud vad roligt. Jag hade till och med en samling på Game-påsar på min hylla. Man måste samla på något. Okej. Ja, precis. De går ju igenom då som sagt en företagsrekonstruktion, och där är väl egentligen syftet med det att, ja, de vill ju hitta en ny ägare som har helt enkelt större resurser då att dra och utnyttja liksom potentialen i företaget. Och ja, alltså det, jag tycker nog det ser inte bra ut för Game. Det känns som att de har gått igenom och varit nära konkurs ett par gånger nu. Och butiken i sig har ju typ halverat sin försäljning avsevärt här sedan 2009. Så de sitter i trubbel. Frågan är hur, för de två stora i Sverige just nu, det är ju GameStop och Game. Om vi bortser från alla liksom online företag och sånt. Och det är ju en trend det här. Jag undrar ju vad som liksom kommer hända med Game nu i och med den här företagsrekonstruktionen. För det gäller ju att de hittar en ny ägare. Alltså någon som verkligen ser potentialen i det och vill lägga pengar på det. Men jag vet inte fan om de kommer, om de lyckas hitta någon faktiskt. Det blir nog svårt. Men om de ska hitta någon ny som tar över, så är det ju någon som vill driva företaget antingen med någon innovativ idé eller åt något åt samma håll, för att det de håller på med nu funkar ju uppenbarligen inte. Jag menar, GameStop är väl ett amerikanskt företag som är liksom, det är ju globalt. Jag vet inte hur stort Game är. Jag vet ju att det är åtminstone stort i Europa. Jag vet inte om det är så jättestort i Amerika. Game finns i Sverige och Norge. Jag har för mig att jag har sett det i... Det fanns i Barcelona också. När jag ja, i vad heter det? United Kingdoms. Mm. Jag tror det är från England också. Ja, så heter det. Vad England är jag ute efter? Jag sitter bara och kollar på den här, där har jag fått information ifrån. Det står att det finns 32 butiker i Sverige samt 2 stycken i Norge. Men vi vet att de har ju dragit ner, för att vi hade ju Game ute i Örebro, så att vi ute i Marieberg så hade vi en gamebutik. Mm. Men att den försvann helt plötsligt. Man åkte ut dit och tänkte att ja, men nu ska vi in på Game. Okej. Okay. Nej, finns inte den längre. Det är någon bilbutik där istället. Vad är det för dumhet? Ja, men de har flyttat runt på så mycket där. Det hittar man aldrig. Mm. Nej, så det har de stängt ner, och jag tror nog att det kommer bli en fortsatt trend ifall de inte hittar någon som kan komma och slänga in lite cash, för att vi har ju diskuterat det lite grann, att de har ju gått över från att bara ha spel till att nu har de lite annat. De har samlarfigurer, de t-shirts, spelrelaterade grejer, men att inte bara spel, och det är så mycket annat just nu som de försöker. Det är kanske något vi kommer gå in på sen i veckans diskussion om. Precis. Mm, men de måste nog dela på sig ändå, för de sagt, Game och GameStop kan ju inte kriga mot varandra, de delar ju på allt. Att men just det här, jag visste inte att Game hade gått, det är som sagt, om spelbutiker blir obsolet eller inte, det tar vi sen, men jag visste ju inte ens att de sålde figurer och sånt där. Det hade ju jag nästan vilja gå dit och titta på i så fall. Mm. Ja. Ja, det är tråkigt, för det finns en det är ju en bra sak att just ha det här fysiska också liksom, och i alla fall ha det tillgängligt. Mm. Om inte annat just för det här faktum som man gör med videobutiker kanske numera till viss del, att du går gärna till en butik för att liksom kanske kolla, titta på produkten i fråga rent fysiskt, bara känna hur det är och så, och sen om man tur så finns det kanske demo liksom, så här, du kan testa spelet. Nu är det förvisso mer vanligt på kanske konsolsidan då, det finns inte direkt någon uppställd PC på Game. Inte vad jag har sett i alla fall. Nej. Men det är ju, det tycker jag är bra när de har den tillgängligheten liksom. Men ja, vi får se vad som händer med Game som butikskedja. Om de gör som totalt eller om de helt enkelt gör av sig med mycket småbutiker eller något för att spara pengar. Vi får se. Ja, jag tror att vi hoppar till nästa nyhet om att E3 ökar sin PC-relevans, tänkte jag säga nästan. De har mer, jag tror det är 10 stycken till PC-utvecklare, inte PC-utvecklare, men sådana som utvecklar till PC har anslutit sig och blivit omfångnade av E3. Mm. Ja, precis. Och det är ju ett par ganska nämnvärda sådana. Det är ju ArenaNet som då skapat Guild Wars. CCP... jag vet vad de ska ut. Ja, okej. Okay. Vi kan gå in på det strax. Det är CCP Games som står bakom EVE, Creative Assembly, Alien Isolation, Total War, Fulbright som är en utvecklare som gjorde den här Gone Home-spelet. Likaså Frictional Games som har kommande Soma, Frontier Development med Elite Dangerous, Nexon, jag tror det är koreansk utvecklare som har den här Maple Story. Nexon, vad gjorde Nexon mer? Jag vet att jag hade en Nexon launcher väldigt länge på min dator, men jag kommer inte ihåg vad det här spelet jag hade det för. Shattered Galaxy? Nej. Nej. Det var den enda som... Ja, jag har ingen aning. Det kanske dyker upp sen. Ja. Utöver det så var det också då Pixel Titans, CSC Software, de ligger bakom Euro Truck Simulator, och slutligen då Splash Damage, de som har precis släppt betan på Dirty Bomb och har lite rykten om att de kanske sitter på en Gears of War remastering. Men de 10 utvecklarna har då adderats på de tidigare utvecklare som var till exempel bland annat Blizzard, Bohemia Interactive, Tripwire Interactive, Square Enix, Obsidian med mera. Så det är en ganska gedigen lista ändå med utvecklare. Mm-hmm. Och jag tänker så här spontant, om man tittar på de här utvecklarna, så är det några som står ut för min del som jag skulle vilja se att de släpper någonting nytt, bara för att de har kanske nyligen breddat sig. Dels har vi Creative Assembly som kom med Alien Isolation, från att bara gjort Total War-serien nästan i 10 år plus, så kommer de med Alien Isolation och det blir en hit och verkar vara som ett riktigt bra spel dessutom. Om det nu är Alien Isolation 2 de utannonserar, så det kan ju vara ganska sannolikt. För att det vore coolt att se vad de... För det känns som att det vore dumt att utnyttja ett sånt här tillfälle. Och, eller inte dumt, men lite tråkigt bara om de skulle säga, men vi har ett ytterligare Total War-spel som kommer. Det vet vi med oss att de kommer släppa. Det är en IP som de inte kommer släppa liksom. Total War Aliens in Space. No one can hear you scream. Åh, gud vad roligt med nu Alien-spelet RTS. Det skulle jag tycka om. Jag var ju tvungen att... Det finns ett Alien vs. Predator RTS som jag var tvungen att skaffa en emulator till en PS2 för att bara köra det spelet. För jag tycker det är så häftigt. Ja, precis. Ja, vem vet? Total War Aliens. Ja, men vadå? Det var ju jätteroligt att spela Aliens. Du har en queen så du måste lägga ägg. Och så måste du gå ut och... För att få arméer så måste du gå ut och döda andra, och så måste dina aliens dra tillbaka kropparna till din äggkammare så att äggen kan kläckas och de kan få nya aliens. Och, ja, så att det blev uppdrag för liksom de andra att försöka försvara sig lite civilian som sprang runt. För att komma alien till den byn så fick de jättemycket arméer gratis. Men ja, det är en annan sak. Ja, alltså det där gjorde ju att jag blev lite nyfiken när du säger det. Undrar vem som äger IP just Aliens vs. Predator. Jag menar, där har du ju Predator, Alien och Marine som du kan blanda ihop. Och då har du ju egentligen en StarCraft-variant, alltså 3 olika läger. Som är ganska, de är vitt skilda i stil. Det är mer stealth på Predator, du har Alien som är rakt på och tar hand om kroppar, precis som du. Och sen har vi de här rena Marine-gubbarna. Det vore ju ett skitcoolt upplägg för en RTS, tycker jag. Jag kan ju bara hålla tummarna. Ja, men där i alla fall Creative Assembly. Sen CCP Games som har EVE Online. Det är klart, man kan tänka, ja men det är klart de släpper säkert någon expansion till EVE Online. Fast det vore jävla coolt om de kom med någonting nytt. ArenaNet, Guild Wars-utvecklarna. Kan ju finnas någonting där. Oj, där har vi någonting som vi har sett fram emot länge som vi inte har hört någonting om. Först det kom upp lite information nyligen. När kom Guild Wars 2? Och släppte inte de en expansion precis nyligen? Du, det låter jättebekant. Jag var jättehypad för expansionen innan den släpptes, men sen glömde jag bort den. Yes. Det är möjligt att de kommer påpeka det, men de kommer tala om Blade and Soul. Oh, okej. Okay. Vilket de har haft i utveckling jättelänge, för att det är ju koreanskt MMO och de har haft det på gång på väldigt länge nu. Och man har inte hört någonting på typ 2 år på det. Det tog tydligen längre tid än vanligt, men de har ändrat väldigt mycket på det för att det ska funka till... Det är som ett, jag ska inte säga nytt spel, men nästan. De har ändrat väldigt mycket i uppbyggnaden av spelet för att det ska liksom... Spelstilen ska... För med koreanskt och sånt där är grinding. Att du bara står och nötar, dödar 100 monster om och om och om och om igen. Det är en positiv grej. Det vill de ha där borta. Det vill vi inte ha här. Vi vill ha cutscenes och story mode och inga fetch quest, kill quest, utan vi vill ha någon mening bakom det, så att de har spenderat över 2 år. Jag trodde att spelet var nedlagt innan jag fick höra nyheter att det var på gång och att de börjar sätta release-datum och såna där grejer på det nu. Så att det tror jag de kommer visa. Och det ser... Ja, tycker man om anime och lite flashigare moves, jag menar, har du... Det är ett sånt här spel som är action-based baserat MMO och jag menar, du har många, liksom, det är mycket dodging involverat och det är mycket active countering, tänkte jag säga, då du trycker på knappar för att blocka, för att kontra slag, lite action som Dark Souls Bloodborne stuket nästan, fast inte lika hardcore, det är fortfarande inte med MMO, men ja, den typen av combat och sådana grejer. Okej. Guild Wars 2 är från 2012. Ja, men expansionen som släpptes nyligen, tänkte jag på. Ja, det måste vara 2015. Ja. För jag tänkte just om man skulle ha någonting nytt upp i er, men det känns så nära in på expansionen. Då känns det mer, det hade varit roligt om de kom med, ja, men vi har ett helt nytt spel. Mm. Men det är svårt för en utvecklare som är så Jag menar, det är svårt för alla utvecklare att bara säga, men nu ska vi bara chansa här med ett nytt IP. Det är klart, det förstår jag också. Men det får mig lite så här att tänka på nästa utvecklare som är Frontier Development. Och jag tycker det känns inte... För min del så tror inte jag att de kommer ta någonting om Elite Dangerous, för att de har precis, de patchar på och håller på med det, och det kom till PC och de, ja, sådär. Däremot så har de ju en, ett IP i, som ligger långt inne i deras lilla garage där, som säger hjälp, jag ska komma ut igen. Det heter Roller Coaster Tycoon. Och jag kommer ihåg, jag satt och körde det ganska mycket när det kom ut runt, ja, var det början på 2003 eller något? Ja, 2000, någon gång i början på 2000-talet tänkte jag säga. Det var ett jäkligt 2000-tal. Det var ett jävligt kul sån där rollercoaster tycoon-spel. Till skillnad från Theme Park så var det här lite mer management på det. Men du kunde verkligen, om du ville, gå in och se när de spydde upp hela gatorna. Det var många år sedan. Det var nog 10 år sedan som det kom ett riktigt rollercoaster-spel. Eller till och med expansion på det. Ah, gamla rollercoaster. Jag får en direkt feed här i örat också. Bara säga att, ja, från vår moderator Cloudseeker nämner det att Heart of Thorns expansionen till Guild Wars 2 har inte kommit ut än. Så att vi kommer se om den också. Precis. Utöver det, ja, vad har vi med? Vi har ju CC Software och de ligger ju bakom Euro Truck Simulator. Och ja, man kan tycka vad man vill om Euro Truck Simulator, men man ska inte sticka under stolen med att de faktiskt har sålt ganska bra med det här spelet. På Steam framförallt. Och jag vet, det är väl inget spel som jag sitter och kanske sitter här som en liten valp och väntar på. Jag försökte med liknelse, gick inte. Yay. Ja, nej, men det, jag vet inte om de utannonserar Euro Truck Simulator 3 så kör i vind. Det finns säkert någon där ute som tycker wow. Splash Damage. Jag skulle tippa på att det Gears of War... Ja, yeah, som de ändå redan har läckt det, och det blir ju sånt rabalder där de bestraffade folk höger och vänster om, så antar vi att de kommer visa upp det. Mm. Som det redan har blivit outat. Precis. Jag vet inte, finns det något av de här utvecklarna som ni känner, och det vore kul om de här visar någonting, eller de här? Jag väntar fortfarande bara på Bethesda. Absolut mest spännande, men ja. Ja, utav de här som nyss blev utannonserade så ser väl jag mest fram i så fall på Creative Assembly och se vad de ska göra för någonting, för de ska fortsätta med Total War-serien, eller ifall de faktiskt kommer fortsätta med Alien. Det skulle vara coolt för de skulle fortsätta med Alien, som det blev så mycket bättre än det förra skiten som Colonial Marines, vilket jag fortfarande äger. Collector's Edition, men i alla fall. Så hoppas jag som... Alien-serien och då Sony Sega som äger, att de bryr sig inte om det egentligen, de skiter fullständigt, men det tycker jag att när de ändå har att de får göra spel, fortsätt med det. Det gick bra med förra spelet, och vi har ju suttit och diskuterat lite grann vad de skulle kunna tänka sig för storyline, men att jag ser att det, möjligheterna är så många, bara de kör vidare på det som har funkat. Jag tror tyvärr att om mina källor stämmer korrekt här, så tror jag att vi kommer absolut inte få se mer Alien, är rädd för. Ja, så. Och det har att göra med för att enligt dem så sålde det jättedåligt. Mm. För oss gamers så sålde det jättebra. Jag menar ett skräckspel, ett horrorspel, det säljer in, det är ingen mainstream. Det är liksom på gränsen till mainstream. Precis. Jag menar, det är inget Call of Duty om man säger så, men vad de förväntade sig att av det här skulle sälja, så sålde de kanske en tredjedel, så att i deras ögon liksom, så var det dåligt. Nu tänker jag komma in och köra till djävulens advokat, men samma sak var med Tomb Raider. De var totalt missnöjda med det. Det levde absolut inte upp till deras siffror, och vi får en Tomb Raider 2 snart. Mm, så, som sagt, ingenting är helt omöjligt. Du har helt rätt, vi kan alltid hoppas. Jag hoppas också på det. Vi kommer säkert se någonting från Total War Warhammer, är det väl? Mm, ja, precis. Det kommer också. Ja, det blir intressant det också. Fast det var i fantasy-delen då de skulle göra väl, eller? Ja, det är inte alls lika intressant, men det är synd. Men ja, det är åtminstone någonting. Men det bryter ut lite grann från de vanliga. Folk är så bara vanliga vid 40k, så att det kan ju vara kul ifall man kommer in på fantasy-delen också. Ifall de gör det bra och gör det intressant istället för att liksom, folk bara rycker på axeln och bara, det är inte 40k. Så, det är så jag ser på det, men ja. Ja, men det där är i alla fall de 10 utvecklarna som kommer komma, och vi får se om det blir ytterligare några som viskas fram här innan E3. Ja. Det är inte lång tid kvar nu, så. Nej, 16 till 18 är det E3. Oh, det är långa nätter, känner jag. För jag dig, fram, jag fram, du får bli jag vår korrespondent. Whatever. Korrespondent. Jag kommer sitta och försöka titta på så mycket som möjligt utav det. Ja, det är bra. Men, när är E3? Är det helgen, är det under en helg eller? Nej, under det, i veckan. 16 till 18 sa jag. Precis. Okej. Okay. Ja, jag hade ingen direkt koll, så. Ja, det är tisdag till torsdag vecka 25. Mm. Ja, där kommer man ju inte börja ta i tur förrän under helgen ändå, så. Nej, precis. Men vi har ju tack och lov norsken där som sitter då. Ja, det är tur. Jag har han på plats. Jag sitter och plirar med ögonen. Jag sover ändå inte, så det gör väl ingenting att jag sitter och tittar på dig istället. Precis, men that's with that. Det var den nyheten, och det var de nyheterna kanske. Jag vet inte om vi hade något mer. Nej, jag tror vi nöjer oss med dem och hoppar till sektionen om veckans spel. Och veckans spel, för de som inte vet, som kanske är nya lyssnare eller vem vet, det är så att vi väljer nämligen ett spel varje vecka som vi spelar då i en vecka, och sen så diskuterar vi det och allihopa, och vi nämner ju det som sagt i varje podcast vad vi ska spela inför nästa vecka, så att om det är några lyssnare som vill spela med eller får ett, ja, det här spelet, ja, det får man anledning att spela det, då kan man ta upp det. Och den här veckans spel var då This War of Mine, och Danny, du kan ju förklara lite mer om vad det här spelet handlar om och fungerar. Yes, This War of Mine är ett överlevnadsspel ifrån det bosniska kriget, alltså slaget om Sarajevo som var mellan 92 till 96. Det är ett överlevnadsspel, fast till skillnad från andra krigsspel så är det här utifrån befolkningens synvinkel. Du börjar upp med att det är tre karaktärer, tre främlingar som har träffats på något sätt och bosätter i ett hus mitt i Sarajevo, där ni ska försöka överleva. Helt enkelt krigstiden. Det är ett 2D-spel i gråton. Så att det är ju väldigt stämningsfullt, vet jag inte om det är rätt. Men de har ju kört en viss stil på det för att bygga på att det är mörkt, det är grått, det är trist. Det är överlevnad, det finns inga annat. Det är nöjen och sånt, det existerar inte. Det är väldigt management, du ska hålla reda på allt du gör, dina karaktärer, för allt som du gör under spelets gång påverkar dina karaktärer, och de kan bli deprimerade, de kan bli nedstämda, så att de kanske under spelets gång sticker iväg och lämnar gruppen. Ja, ska man mer kan säga, det är random, du startar med tre karaktärer, det är olika varje gång. Nu i den senaste uppdateringen så kunde man göra sina egna erfarenheter, välja hur man vill spela, vilka karaktärer man vill ha och hur lång tid man vill att spelet ska fortgå. Vanligtvis spelets standardupplägg är 44 dagar du ska överleva, medan du i editorn kan välja upp till 80 dagar, tror jag det var. Men ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det är ett väldigt grått och trist spel på sitt sätt, som det scenariot i sig, en krigstid och allt man gör och försöker överleva. Men det korta upplägget på spelet är att ni är tre karaktärer. Det börjar med att man går igenom huset man bosätts i och letar igenom efter mat och virke och andra saker som man kan använda för att bygga grejer. På dagarna så tar man och försöker samla vatten eller odla mat. Och under nätterna så går man ut för att raida olika ställen. För ju längre tid som går, desto fler ställen öppnas upp där man kan gå och leta efter saker man behöver. För under dagtid så är det prickskyttar som skjuter allt som rör sig på gatorna. Så att man springer ut under natten, och då får man välja en som håller vakt, en kanske sover och en som sticker iväg och letar efter saker. Och de olika karaktärerna har olika stats, att en kanske är väldigt snabb på att springa, en är en bra kock, en annan är bra på att hålla humöret uppe, och de olika sakerna får man se till att använda som bäst. En kan vara jättebra på att förhandla, för under dagarna så kan det komma folk och förhandla med den. Så man får ta och försöka utnyttja vilka karaktärer man har på bästa sätt. Vad tycker du om spelet själv då, om vi ser till din del? För min egna del så tycker jag det är ett väldigt bra spel. Jag tycker att folk borde spela det här helt klart, för att det här är ett spel som faktiskt, beroende på vad man gör, så får allting man gör har konsekvenser, och det återspeglas på karaktärerna. Som vi gjorde en spelsession här nu i veckan där vi satt och spelade lite grann, och där såg man ju att i det här fallet så dog en av dina karaktärer, och på direkten när man kom tillbaka så märker man att dina karaktärer, de är deprimerade, de är ledsna, de sätter sig bara ner på golvet och vill inte göra någonting, de är helt förstörda. Så jag tycker det är skönt att ett spel som faktiskt har det, att det som händer får konsekvenser. Mass Effect 3 skitningar i. Så jag tycker att det här är ett spel som man borde spela. Stilistiskt, det är intressant hur de har lagt upp det hela. Jag tycker det är väldigt snyggt, även fast det är i gråskala. Jag tycker att det tillför till spelet. Att det är en grå, trist stämning. Det är liksom skit, det är krig. Ingen idé har några färger för att försöka få det att se lite glatt och lyckligt ut. Sen tycker jag det är intressanta saker. När man går in i olika hus och sånt, så kan man hitta att det ligger en lapp. Till exempel, min älskling, jag har grävt ner de här vapnen på bakgården ifall du kommer tillbaka så du kan försvara dig. Men jag är ute och letar efter barnen. Jag hoppas vi träffas en vacker. Det är allt möjligt. Allt det där liksom tillför att man känner på att det är liksom en, det är hemskt med att det finns lite hopp. Och jag tycker det är intressant emellan sina karaktärer, så kan man, ifall man har en karaktär som är väldigt bra på att prata och muntra upp folk, så kan man få en att prata. Ifall någon som är deprimerad kan de prata med varandra, så man kan få lite att det går, de pratar sinsemellan så att folk känner sig bättre. Så jag tycker att det finns hopp i spelet i alla fall, fast det är liksom en sån hemska omständigheter de lever under, så finns det lite hopp att de försöker hålla ihop, de försöker hjälpa varandra. Plus att, som vi sa, att det kan komma folk, en snubbe som försöker byteshandel däremellan, så kan det ibland komma två små barn som kommer och säger att vår mamma är sjuk, liksom, kan ni hjälpa oss med, har ni lite medicin? Och ifall man ger dem medicin så känner sig alla i gruppen så här jättebra, och liksom de känner att vi gör skillnad för att vi hjälper varandra här. Det är liksom det, vi folket mot den onda regimen. Och ifall man skickar bort barn utan att ge dem någonting, så blir det på direkt alla bara, jag skulle önska att vi kunde ha hjälpt barn, med att vi måste ju överleva och vi kan inte ge bort allt vi har. Så att det tycker jag är bra, är själva spelmekaniken är liksom fulländad faktiskt. Jag skulle vilja se mer spel som kan ha den här påverkan. För jag sitter och jag kan, när jag går ut och spelar, går ut och tar saker, och ifall jag måste råka göra något dumt, så känns det som en riktig skit. Man känns jättedålig ifall man skadar någon eller tar saker. Man tänker att ja, de behöver det, med att vi är tre stycken som försöker överleva, vi måste överleva. Man känner sig som en riktig skit när man tar från någon annan. Det är liksom man bara, jag vill inte göra det här, men att jag behöver också maten. Så det, ja, det, ja, usch, det, man får en sån riktigt dålig känsla när man tyvärr måste göra något sånt i spelet. Bra gjort av spelet att kunna väcka de känslorna. Ja, man känner sig som en riktig skit. Man har bara lust att stänga av spelet och tänka sig liksom, men man vet att det här är ju baserat på verkliga händelser. Man bara, det här är ju ingenting jämfört med vad de känner. Men att, man känner sig som en riktig lurk. Det är inget kul. Så därför tycker jag att folk ska spela, för det här är ett spel som man borde spela nästan, för att det är så bra, helt enkelt. Har de gjort så också att varje gång du stänger spelet så finns en knapp, så här kan du donera till välgörenhet, så tjänar de hur mycket pengar som precis, helst. Precis, det finns, de har en till War Child, tror jag det heter, och där kan du donera pengar till, ja, för folk i den här situationen, ja. Vilket jag tycker är bra. Så det tycker jag att man borde göra också. Ja. Vad ska man säga mera? Någon annan som vill säga någonting vad de tycker? Nej. Okej, fine. Fredrik, vad tycker du om spelet? Ja, det är intressant när man sätter sig med det här, för man känner på en gång hur skadad man är på det, i och med att man har spelat så många andra spel. För när du till exempel är van vid överlevnadsscenariot från zombiespel, till exempel, så är det oftast överlevnad eller dö, liksom. Så det blir ju lätt att man hamnar i det där tänket på en gång. För det handlar om din grupp, och din grupp ska överleva, liksom. I alla fall i de andra spelen. Precis som du sa här, just det här med att de här karaktärerna, till skillnad från andra karaktärer i andra spel som zombie-apokalypsspel, där alla tänker liksom på sig själva. Och det är normen för, i de spelen, för folk vill överleva, liksom. Mm. Så är det här, tack och lov, omvänt på det sättet att man faktiskt ser att mänskligheten inte alla gånger, även i de värsta situationerna, så tänker människorna på, jag kunde ha hjälpt det där barnet, eller jag kunde ha hjälpt den där personen. Och det funkar faktiskt väldigt bra i det här spelet. Däremot så tänker jag ju också på hur man är som gamer när man sätter sig med det här spelet. För det, man behöver förstå att det här spelet kräver lite mer av en, på det sättet att det är inte att du får instant gratification, du får belöningar, du får grejer. Det handlar om att du behöver verkligen genomlida den här misären tillsammans med dina karaktärer. Och då får du faktiskt ställa dig frågan, vill du spela ett spel där du egentligen får känna på misär? För jag kom på mig ett par gånger med att tänka, men jag har så få timmar på dygnet, ska jag verkligen lägga tid på det här spelet när jag kan bara mangla en kort session i Wolfenstein eller vad man nu må säga, vilket spel som helst. Men det är ett fenomenalt bra spelare. Och om man sätter sig och faktiskt tar sig tid och säger till sig själv att du vill faktiskt ta dig an det här, oavsett vad det väcker för känslor, så är det ett spel som man bör spela. Det är nästan som en, det känns som Sims som gone very very bad. En misär simulator där du, för varje gång du gör något, så återspelas det då på karaktärerna som sitter och jämrar sig på golvet och ojar sig och kan inte göra något. Du kan inte klicka på dem och be dem göra saker, för de är paralyserade. De har svårt att tänka, för deras kompis blir skjuten precis, eller vad som helst händer liksom som påverkar dem verkligen. Så själva skildringen av det här kriget som man erfar eller ser genom deras ögon, även om det är en 2D view på sätt och vis, är väldigt bra. Det är strategi som görs ganska bra faktiskt i sin management på att hitta produkter eller saker som du ska ha för att överleva. Sen kan man säga lite om själva stridsmekaniken som finns i spelet. Det är klart att i ett spel där det handlar om misär så kan det ju vara bra att det är en dålig stridsmekanik. Om ni förstår vad jag menar, alltså att det är verkligen, det är inte fighters där. De är inte bra, men när mekaniken är lite så här, lite hattig bara, kände jag. Man får ju tänka på så att det här är privatpersoner som kanske hittar ett vapen, och om man aldrig använt ett vapen så är det klart det inte går bra när man försöker använda det ju. Förvisso, men som gamer så sätter man sig ofta vid ett spel och så kör man bara liksom. Man vet att mekaniken oftast är bra, men det är inte alla som tänker så djupt som du gör, och det är bra att du gör det, och det kanske jag också gör när jag sätter mig med. Men man tänker sig också, ja, det kan, är det någon som bara vill sättas för att köra en snabbis, ja, då kommer de bli irriterade. Då är inte det här ett spel för dem i så fall. För det här är inget snabbt, alltså man spelar ju i sektioner dygn för dygn, mer eller mindre, och då ibland vissa dagar då är det så att fullt upp, jag måste göra de här sakerna klara innan natten kommer, vi ska ut och raida eller något sånt där, och medan andra dagar liksom står man så här, vad ska jag göra idag för någonting? För att man kanske inte har tillräckligt med saker att kunna bygga någonting, eller att någon är skadad och får typ ligga och sova, någon har varit ute och raidat, då kanske hon ligger och sover, då har man en karaktär som bara står där, man bara, Du kan sätta dig och spela en gitarr eller lyssna på radio. Det är också en mekanik jag tycker om väldigt mycket i spel. Man kan bygga en radio och så kan man scrolla igenom kanalen och så kan man få information vad som händer konstant dag för dag ifall det händer något nytt. Att, ah, nu ser det ut att börja bli kallt här framme om till helgen, så att man bara måste bygga med en kamin så jag kan hålla mig varm. Eller att de bara, ah, det är folk som är ute och ställer till med fanstyg och sånt där. Man bara, okej, okay, ha två stycken som är på vakt under natten för annars kommer de bara komma hit. Sådana saker. Så det tycker jag är en bra tillförande till spelet. Men fortsätt. Ja, vad var jag på? Jo, jag tänkte bara säga att till skillnad från många andra spel, och det här måste man ju betona ytterligare en gång, just på att många sätter sig i spel där liksom kriget blir någon form av lust, liksom, det blir som en lek liksom. Här är det verkligen ingen lek, utan det handlar om liv och död på ett större allvar, och där kan inte annat än rekommenderas att spela det här spelet. Jag tror inte det är så dyrt heller. Så från min sida så är det en rekommendation helt enkelt att ta sig an This War of Mine. Så, då ser vi där. Då har vi haft en lite mer allvarlig diskussion här i Nördliv på veckans spel. Det är nog vår mest allvarliga veckans speldiskussion hittills. Och vi tänker uppfölja denna vecka med något som är minst lika deprimerande nästa vecka. En svartvit fransk film från 1940-talet som handlar om ångest. Nämligen The Secret of Monkey Island Special Edition. Yes. Yeah, okay. Den varianten har jag inte hört talas om. Okay. Ja, ni har inte hört talas om originalet. Vart det kommer ifrån? Det är en intressant adaption spelet har gjort på det. Men, ja. Ja, det ska bli intressant. Det ska bli sannoliken intressant. Ja, som sagt. Nästa veckans spel, The Secret of Monkey Island Special Edition. Men då ska vi ta lite veckans diskussion, och som nämnt tidigare så tänker vi tala lite mer i djupet om, vi började, det var väldigt svårt att hålla sig ifrån det under nyheterna här, men just att, är spelbutiker på väg ut? Ja, så klart, nu går vi vidare. Och Nej. Det var allt för veckans diskussion. Fredrik, kör du Max-varianten här nu i ett plats? Ja, jag tyckte det var så kul. Bara. Och sen liksom, okej, fortsätt. Förlåt. Men det är en gedigen fråga just det här med spelbutikernas vara eller icke vara. Och särskilt nu med tanke på vad som har hänt med game och så. Men man ser ju det ändå, att digitaliseringen sker konstant på alla olika medium. Vi hade ju den diskussionen tidigare om digital kopia mot fysisk kopia, men om vi tar det här som en lite intressant frågeställning då och sätter, för jag satt och tänkte på det själv, nämligen när går man ut till en spelaffär? Om man säger så här, vad skulle det kräva för er att faktiskt, ja, nu är mitt mål att gå till en spelbutik, om man säger. Vad skulle få er att gå till en sån? Ja, för min del så är det antingen bara för att jag vill titta på titlar. Jag är inte ute efter att köpa något på en spelbutik. Okej, men känner du att det då är för att du vill bara gå och du vill bara gå och titta på saker, men du vill inte göra det i ett onlinefönster? Är det för att du vill ha andra folk runt omkring dig som också tittar, eller är du där för personalen för att kanske fråga om de har sett något bra eller liknande? Nej, egentligen inte. Alltså på den senare delen där. Utan det är mest för att ibland så har de lite specialutgåvor och liknande som jag kanske inte aktivt har letat upp. Okej, det är mer för det speciella sortimentet. Ja, jag kan kolla in lite bakom kassan och se kanske dels vad det komma skall, men också vad de har uppe på hyllan där som är lite mer special. För min del så är det egentligen det enda som drar mig till spelbutiken är då kanske eventuella förhandsbokningar på spel på specialutgåvor. Och det kanske en eller två om året högst. I år kommer det vara en. Och då har jag beställt den över internet. Så, ja. Batman. Precis. Nej, alltså, jag kan säga. Nej, för min del, jag är intresserad av spel rent generellt. Så att jag går på vårt stora liksom Marieberg här utanför Örebro, så här vad heter det? Köpcenter. Så tänker jag oftast, ja men jag är ändå här, jag kan bara hoppa in en snabbis, bara titta lite. Precis, och det är enda gången jag kan tänka mig själv, för att jag har inte varit i en spelbutik på jag vet inte hur länge. Vill jag ha digital kopia, laddar jag ner det. Vill jag ha en fysisk kopia, så går jag in på en webbutik och beställer hem det. Jag har inte haft en anledning, och jag har ingen behov av att gå till en spelbutik. Men om jag är på Marieberg till exempel, om jag är här för att köpa kläder eller vad som helst, då är det, så här, då är det klart intressant att man ser, åh, liksom Game eller GameStop, ja men jag går in och tittar ändå och ser vad de har. Men jag har nog på de senaste över 5 år garanterat, har inte jag åkt till en spelbutik med målet att åka till spelbutiken. Nej, utan exakt, och det är så det faller in för mig också. Jag tror att syftet egentligen då med spelbutikerna, för om vi ser på oss tre, så är det inte så att vi är så pass insatta. Vi följer spelmediumet på ett sånt sätt som många casual spelare eller kanske föräldrar till spelare och så vidare inte gör. Jag, om jag utgår från mig, jag kollar ju upp spelen långt i förväg, vad som komma skall. Jag vet vad som kommer, jag vet när det släpps oftast liksom, och är det specialutgåvor så kollar jag upp det mycket, och sen är det så att jag vill känna och kanske titta på den, då kanske jag tar en titt ut på spelbutiken. Men även när jag har tittat på den, då åker jag hem och så beställer jag den från den billigaste platsen. Ja, och det är som sagt, det är de två grejerna som jag kan tänka mig som man kan åka dit för annars. Det är ju om någon som inte känner till spel lika bra, och tänker en förälder till någon som nu ska köpa ett spel till mitt barn, men jag kan ingenting, då kan det vara kul att åka till en butik och fråga om det, för det är så man skulle göra då. Liksom, ja, hej, jag har en son i den här åldern, han spelar de här spelen, har ni något ni kan rekommendera? Det är just det som jag har sett de gånger jag har varit på butiken, och varit många föräldrar som kommit, du, min son är intresserad av den här typen av spel, och då har de väldigt kunnig personal, ja, till exempel på Game här i Örebro, väldigt bra personal som säger, ja men hur gammal är han? Ja okej, okay. Vilken typ av spel ger han? Ja, då har vi de här spelen, och då får man en bra guidning där som förälder. Precis, för de går ju inte upp på internet och söker på, de vet inte hur man ska söka på. Nej, och, precis. Ja, den andra grejen då är ju då, som sagt, Cloudseeker nämner här i chatten också, det är förmodligen begagnade spel, men det kommer vi nog se mindre och mindre av, för jag menar, begagnade spel, då måste du ju komma och köpa en fysisk kopia, och med mindre fysiska kopior, mer digitalt, så finns det inga begagnade spel, så att precis. Och begagnade spel, tänk, för visst, det finns begagnade, mycket begagnat på konsolmarknaden på spelsidan. Jag vet inte, är det lika mycket på PC-sidan begagnat? Eller? Alltså det blir mindre och mindre och mindre med tanke på att nu för tiden så är ju ett spel, i alla fall, jag tänkte säga, det är ju en kod av något slag. Du har antingen en CD-nyckel, jag vet inte hur mycket de har så länge, eller jag säger, du får ju en typ en Steam-kod eller något bara. Det är bara att du kan installera det från skiva. Det är bara att du har datan där, men annars brukar du vara bunden till multiplayer online-konton och sånt där, men det vet jag inte riktigt. Det var länge sedan jag köpte något begagnat till PC överhuvudtaget, eller begagnat överhuvudtaget som sagt. Jag tror enda gången jag köpt begagnat, då var det över Tradera. För då är jag liksom, ja, jag får det här spelet för 5-10 spänn, ja men va, jag köper. Och då var det ett par år sedan också. Numera så är det enbart digitala kopior i majoritet då. Jag tror ju att de skulle mer behöva gå mot inte bara så här moderna spel. Jag tror de skulle behöva gå mot en generell spelbutik på så sätt att de säljer lite kanske sådana här figurer som de var på väg att sälja. Men jag skulle vilja säga att de säljer begagnat av allt. Jag skulle tycka det var jätteintressant om du kan gå in och köpa begagnade till exempel Nintendo 64-konsoler eller såna där saker och ha sådana spel där. Det är ju någonting som de faktiskt har ju på. Det är så pass. De har en retrohörna till exempel på Game Up på stan. Har de en retrohörna med gamla PlayStation, GameCube, you name it. De har konsoler och sånt också. Och massor av spel. Så det finns ju. Men jag tänker ta min. Jag är väldigt mycket inne på spelbutiker. nästan varje gång jag är uppe på stan så brukar jag kliva in på spelbutiken och liksom kika runt lite grann och titta så här, har de fått in något nytt sen sist? Men är det för att du har valt att komma till spelbutiken då eller? Nej, men alltså jag är nästan alltid inne på, om vi säger så här, jag är så mycket inne på butiken att jag vet vad de butiken heter och de vet vem jag är och de vet till och med mina bröder är. Så där. Mm. På det sättet, jag hänger ganska mycket, men det är ju också intressant för att jag brukar prata med dem, vi brukar prata spel och allt möjligt sånt där, så rent generellt som vi gör här också, så att de är väldigt, väldigt kunniga killar som tjejer som jobbar där, de är väldigt insatta i spelindustrin och vad som händer och vad som komma skall, så att det är ju kul att prata med dem. Och jag brukar, eftersom jag är ju, jag säger att jag är konsolspelare, nu har jag datorn ihopplockad, men jag är ju konsolspelare i grund och botten, så att jag köper ju fysiska kopior majoriteten till konsol. Och då är jag alltid inne och kollar, finns det något kul här nu? Vad kommer komma? För jag köper ganska mycket. Jag menar, jag tror att de senaste spelen jag har köpt till konsol har jag köpt i spelbutik när de har haft rea eller hittat något begagnat som jag tänkte, ja, men det här har jag länge velat spela och ja, men nu har, såg jag att de hade det här begagnat och då köper jag det. Kort och gott. Så jag ser helst gärna att butikerna finns kvar för att det ger det här, helt då i begagnad handeln, att sak som man har velat haft men inte köpte den var och sen var det liksom, ja, men det finns inte längre butik begagnat. Det är det enda bästa sättet man kan hitta det då. Mm. Om man inte vill sitta på typ Tradera eller något sånt där och leta efter spel. Precis. Men om man ser just till själva grundfrågan då, hur länge kan lokala spelbutiker överleva digitala marknadens framfart? Vad tror de där rent liksom objektivt, eller så objektivt du kan vara? Liksom? Gud. Ja, eftersom alla, vad vi har sett under de senaste årens trender är att alla tjatar att digitalt, även på konsolsidan försöker de med att allting ska finnas digitalt samtidigt som släpps som en fysisk kopia, att de ska liksom släppas på direkten. Och det är ju en trend som fortgår hela tiden, att snart kommer det vara att digitalt kommer ut tidigare. Men det är som jag sagt här, att så länge priserna är lika för en fysisk och sånt, så kanske en del tänker att man kan lika gärna ha en fysisk kopia. Mm. För att butikerna kommer inte överleva så mycket längre ifall de digitala kopiorna kommer vara så mycket billigare att folk inte ens tänker, varför ska jag ha en fysisk kopia? Kolla här, det är liksom 50% av vad den fysiska kopian kostar, då är det klart jag köper digitalt. Och det skulle det är samma sak som med konsolen, att vi vet att konsoler säljer till förlust och företagen räknar med vinst på spelen. Ifall de ska göra samma sak här i början och sen när de märker att den fysiska kopian är på väg ut, då kan de sakta men säkert höja upp igen utan att någon skulle beklaga sig, för då är det liksom det är en vanlig sak och det är klart vi köper digitalt, för det har vi alltid gjort nu. Så att jag tror att som det här med gaming nu, det är ju inte första gången de har varit i knipa här igen. Och vi märker i Örebro att de har ju dragit ner från 2 butiker till 1 så på ganska kort tid här nu. För det försvann ju här i år, den butiken. Så jag skulle väl ge det kanske ett par år innan de verkligen börjar knipa ordentligt. Vi märker att det här med att ha begagnat oss är sån här retrogrejer, sure, det kan hjälpa en liten stund, men att sånt finns att få tag på nätet också ju. När folk märker att vi säljer inte i butiken, utan vi kan lägga upp det på någonstans på, nu ska vi Tradera som exempel, för att alla har ju använt Tradera någon gång. Och då kommer butikerna få mindre och sånt. Och det här med figurer och sånt, figurer kostar ju ganska mycket och ja, de finns också på nätet att hitta billigare. För jag vet att jag är inne på spelbutiken och jag kan kolla ett spel som är sprillans nytt. Jag kan säkert hitta det billigare online. Och där har vi problemet att det är alltid billigare att hitta någonting online nästan än i butik. Ja, särskilt i spelbutikerna behöver väl poängteras. För om man jämför mot, säg, någon elkedja, alltså någon typ Elgiganten eller Mediamarkt, så kan du mycket väl hitta spel till bättre pris till och med där än spelbutikerna, och det är för att de ökar ju marginalerna lite så, för de måste ju såklart överleva också. Jag har ju märkt det till exempel när jag var med mina två bröder Kenny och Ronny, att vi har stått och kollat på, han kanske stått och kollat på något sånt här spel som han verkligen vill ha, ett begagnat spel då, för vi säger jag kommer inte ihåg, vi säger Dracula bara, för höga nöjet. Och det är halvnytt, 350 spänn. tittar jag på honom och liksom tar upp telefonen. Du kan få Spillans nytt för 199 på webbhallen. Mm. Ja. Det är det som är problemet, att de tar ut sådana priser även för begagnade spel, att de ligger nästan i nypris på en del. Jag tror det här, just det som vi kom in på förut, det här med att kanske mer oinitierade, det vill säga föräldrar eller annat, de tar så gärna till affären för de har inte någon annan väg att gå, medan som vi som är mer insatta liksom, vi vet ju att vi kommer hitta bättre spel, eller bättre spel, bättre priser, och redan på affären kollar upp det och har det klart liksom. Det är tråkigt för spelbutiken att det är som det är, men allting tar ju slut någon gång, allting förändras och görs om i ny form, och jag kan nog hålla med dig om det där, att ge det ett par år bara, och sen så tror jag tyvärr att om de inte nischar sig, var mer breddade alltså. För det här är ju exakt samma sak som med videobutiker. Att vi har ju så mycket online streamingtjänster och sånt där, och du kan köpa filmer betydligt billigare på nätet än du köper in i en butik. Och vem går in i en videobutik nu för tiden och kollar, går och står och bläddrar igenom, man istället kan gå ut på nätet och bara pup, jag vill ha den här genren, jag vill ha det här. Ja, men titta, där har jag 4 stycken filmer utav den genren. Speciellt när du kan få allting streamat för en billigare summa, du kan se hur mycket som helst. För kanske, säg 200 spänn i månaden eller sånt. Det är ju samma sak där på videobutiker, att de följer den här mallen för vanligt folk helt enkelt, som kanske inte är sådana här supergamers liksom, utan alltså, eller supercineaster kanske man ska säga vad gäller videobutiker. Jag är en supergamer! Supergamer! Låter som ett dåligt spel. Jag tycker det är synd. Men om man, för min del så ger de ett par år också. Jag tror inte på att det kommer vinna i långa loppet. Den digitala marknaden är så stark, och jag ser bara på PS4 här att jag lockas ju nu. För förut om man kollar på, när jag hade Xboxen och kollade på deras Game Store eller vad den heter, så tyckte jag jämt att priserna var så fruktansvärt höga där för digitala köp. Och jag tänker inte köpa, det kostar ju fan, jag kan ju köpa i butik, då får jag ju en skiva och allting. Mm. Men nu när jag sitter på den här PS4 med en väl tilltagen hårddisk, och de har faktiskt digitala i sin butik bra priser på spel. Jag menar, jag köpte ju Left 4 Dead för typ 120 spänn digitalt, när den kostar typ 400 plus ute i handeln, eller 500 plus kanske till och med. Så det är en no-brainer. Och dessutom för, alltså, om man ser till PS4, alltså Sony och de som producerar spelen, de slipper den här mellanhanden. Alltså det är klart att det tillkommer ju extra avgifter om du ska ha den ute i handeln. För de måste ju också få in pengar. Det kommer alltid bli dyrare. Se förra veckans diskussion. Så nej, för min del, nej, tyvärr. Jag tror de dör ut. Det låter som att vi är enas om det nästan. Och det är lite som sagt, för min del också, jag tycker det är synd, men jag kommer nog inte sakna dem heller. Det är en sån här grej som jag vill ska finnas, men jag vill inte använda. Men jag vill att den finns där om jag skulle vilja använda den. Ifall att. Precis. Men vem vet, de kanske gör om saker och ting och får in ett större brett. Säg att de inkorporerar lite av det här comic book store-auran, det vill säga de har betydligt fler gaming-relaterade prylar än vad de har idag. Idag har de ganska mycket gubbar och så, men det är mycket Assassin's Creed, det är mycket Nintendo, och sen resten finns det inte. Jag skulle ha betydligt mer breddat. Det är så här nischat också. Det känns lite grann som vi ska blända typ spelbutiken med typ sci-fi-butiken. Ja, fast ett genuint fokus på spel. Bara spelgubbar och spelaffischer och spelmerch liksom. Ja, jag skulle inte tacka nej till det, för då kan jag gå och köpa mina såna här böcker baserade på spel och sånt. Jag har ju väldigt mycket. Jag skulle kunna köpa så här Portal 2-prylar som jag länge har slängt getögon på. Men. Det får vi sätta punkt för den här diskussionen. Det är det. Vi tar och avslutar veckans diskussion Och jag tror vi gör så att jag tar och går tar en fika eller något, så får ni tala om era tv-serier och den här typen av film. Precis. Som ni tycker. Själv håller man ju bara på med spel, men ibland så vill de här två avvikas lite från våran grund, om man säger så. Så att jag överlåter lite övriga nördämnen till er, så får ni tala om detta, så tar jag och sover en stund. Det är bra, för då kan vi spoila utan att du hör. Han hör inte. Bra. Det heter ju övriga nördämnen ju, så det här segmentet. Så. Ja, och vi har då The Flash och Arrow. The Flash är ju säsong 1 som precis blivit klart. Och jag vet inte, jag kan väl börja lite just, jag tänkte mer bara på vad jag tycker och tänker och om det är något jag ser fram emot vad gäller andra säsong då. Det har varit en väldigt stark säsong, ända från första avsnittet kändes som att, men vänta här, här har de verkligen satt sitt tema från grunden liksom. De har satt det här spektakulära, roliga bara, som du, det är instant action och kul helt enkelt från start. Och jag kan säga för min del är det jättekul att det blir en andra säsong. Jag ser fram emot väldigt mycket. Jag vet inte, vad känner du Danny om man tittar på hela säsongen som varit på The Flash? Jag kan ju säga att det har ju varit en väldigt stark story arc över det hela. Det är lite twist and turns över det hela. Så jag tycker det är det. Och starka karaktärer och om vi säger så här, slutet på säsongen var ju, man kände på sig lite grann att det är någonting som inte riktigt stämmer här, men att ja, och sen kommer det ut i det blå och man bara, ja, okej, det förklarar en del. Nu, jag försöker inte spoila här nu, det finns så mycket jag skulle kunna säga på två ord så ska jag spoila typ hela säsongen, men jag tror att jag försöker undvika det. Men jag tycker att det är bra skådespelare först och främst, jag tycker effekterna är helt acceptabla. Ja, det är ändå första säsongen ändå. Ja, så att de har ju gått väldigt starkt ut på serien. Och de har ju inte... De har ju gett den gravitas som den behöver, känner jag, för att liksom ge karaktärerna djup. Det här ska ju vara en serie för dig som har läst serien och som inte har läst serien, så att man får ett hum om vem eller vilka de är. Så det tycker jag de har gjort väldigt bra. Jag tycker att det är en väldigt rörande serie också i vissa fall. Jag vet, jag har sett och snyftat under vissa delar och sånt där. Man tänker liksom, särskilt sista avsnittet tycker jag. Ja, jo precis. Så det får ju säga att det är ju en sån här, det är en sån här serie som känslorna går upp och ner hela tiden. Ibland sitter man, och sen andra delar man, Mest det, när det är en cliffhanger i slutet på en del. Jag bara, fan, måste jag vänta en vecka tills nästa del. Fuck! Ja, det har varit få serier som jag under senaste åren har så idukt väntat på varje vecka att komma ett nytt avsnitt av, som The Flash. Och det har ju till dels på grund av att, som du sa, där casten är ju väldigt bra. Jag menar, han som spelar Barry Allen, Grant Gustin eller vad han heter, han passar riktigt bra. Han är inte den här biffiga, superstarka snubben liksom, utan han ser ut som en vanlig, tanig nörd. Ja, en skärmig snubbe helt enkelt bara. Och han blev intresserad egentligen redan innan i Arrow, där han hade ett antal avsnitt som han var med i, som en introduktion nästan. Men han gör sig väldigt bra faktiskt. Likaså det här gänget som han har då med sig i vad heter det, Star Labs, där han verkar som The Flash. Särskilt då Dr. Harrison Wells, spelad av Tom Cavanaugh från gamla serien Ed. Han är ju skitbra i den här serien tycker jag. Och han har en hel del att arbeta med i serien dessutom, bör man tillägga. Och sen finns det ju comic relief i Cisco-karaktären, och du har lite mer story bland annat mellan Caitlin Snow och hennes då snubbe som i början då verkar ha gått bort. Men har han det eller inte? Ja, det får ni väl titta. Ja. Jag tycker att, som sagt, det är en väldigt bra cast. Speciellt tycker jag utav vad heter han? Han som spelar Barry Allens pappa. Ja, den originala. Originalfärsen, han spelar originalfärsen i serien från, när var det? 80 någon gång eller? Var det 90? Jag kommer inte ihåg när den var ifrån. Och så tycker jag han som spelar hans fosterpappa. De sätter en ton i hur mycket de bryr sig om honom och det är liksom alltid liksom för hans bästa, precis som pappor ska vara. Liksom, det är för ditt bästa, jag vill bara att du ska må bra och sånt där. Jag uppoffrar mig så att du ska må bra. Det är liksom så här, de connectar så bra. Jag tycker att det är riktigt skönt där. Istället för att det liksom bara, ja, okej, whatever. Så, Det är kul där, men bli någonting. ja, det är kul där just för att pappan, han var ju som sagt med i originalserien på 90-talet. Och han är bra skådis faktiskt. Han ser ju så här typisk amerikansk ut med square jaw och allt det här liksom. Men jag tycker han gör ett riktigt bra porträtt ändå av den här pappan som sitter i fängelse. Men ändå försöker vara någon form av ledande liksom role model för sin son. Så ja, all kudos till han. Jag tänkte på säsongen i sig då. Finns det något avsnitt som står ut som du känner, det här var det avsnitt som jag tyckte mest om, eller det här berörde mig mest eller något? Eller bara tyckte var underhållande? Jag tycker om delen då han går tillbaka i tiden första gången när han ska försöka stoppa en supervåg som är på Precis. väg emot staden och där han har berättat sina känslor för en viss person. Jag försöker inte spoila här nu. En del saker händer med andra karaktärer. En karaktär dör när den får reda på eller listar ut sanningen om vissa saker. Gud vad jag är verkligen på. Jag vill säga så mycket men jag försöker inte. Så där tycker jag var intressant att han har liksom vetskapen och karaktärerna får med sig information omedvetet till den tidslinjen som han är i just nu. Det tycker jag är väldigt intressant. Att det är liksom så här, han bara, men det här kommer, han bara, nej, nej. Säg ingenting. Du kan liksom. Det blir ripples i time continuum. Liksom, säg absolut ingenting. Det tyckte jag var väldigt intressant. Plus att det här att när han kom tillbaka, han bara, ja, men nu kan väl jag. Nu vill hon, det känslan den här personen har för mig, det är väl samma sak här. Men det är liksom bara, oh, jag förstår inte vad du pratar om. Det är kul med lite, det är lite paradoxer och sånt där. Ja, precis. En av mina favoritavsnitt var. Får jag gissa? Ja. Är det möjligtvis när någon skrattande person är med i delen och spelar sin gamla karaktär igen? Ja, precis. Tricksters. Trickster tillbaka. Med alla svår. Luke Skywalker. Mark Hamill spelar Trickster som var med i originalserien då 20 år tidigare. Dels för att det är väldigt mycket referenser till Star Wars. När han till exempel utbrister att I am your father to the young trickster. Och massor med härlig, väldigt bra dialog i det avsnittet överlag. Det är väldigt underhållande. Det är klart, jag tyckte väldigt mycket om sista avsnittet, säsongsfinalen. Usch, usch, usch, usch. Innan kommer tillbaka där liksom i rummet. Usch. Riktigt, riktigt hemskt. Jag säger bara så. Usch. Jag hade tårar sprutade. Ja, vi kan bara säga att det har med hans mor att göra, men hur det ligger till, det får ni väl gå in på själva liksom. Men ja, just det Trickster-avsnittet som sagt, det är väl den som står ut mest. Men överlag på hela säsongen har det varit mycket det här med uppbyggnad av hans karaktär. Och han har varit konsekvent som vi säger då, i och med att han hela tiden har snackat om att han vill hämnas, eller i alla fall ta reda på vad som hände med hans mamma liksom. Och det säger han ju i intro till varje avsnitt, så det blir så etablerat i vad han är ute efter. Och det är så skönt att ha en så pass satt story liksom. Men jag kan säga i alla fall, för de som mot förmodan inte har sett den här serien, så är det perfekt. Ta möjligheten att ta ner eller få tag på säsong 1 på The Flash och se den. Och oavsett om ni är en comic fanboy liksom, eller fangirl, så har den så mycket underhållning och spektakulära liksom grejer som händer, som gör att det kommer funka, tror jag, för alla att ta sig till den här serien. Har du något mer du skulle vilja tillägga angående The Flash? Nej, se den bara. Se den helt enkelt. Jag kan inte säga mycket mer än så. Ska vi gå in och köra hårt på lite Arrow då? Arrow, sure. Arrow gick ju också och blev säsongsfinal på här för en vecka sedan eller två. Och det var säsong 4 som avslutades, va? Ja, det är det väl. Vilken bra koll vi har. Ja, säsong 4. Ja, jag vet inte, vad känner du för den här säsongen? Hur står den upp? Säsong 3 menar jag. Säsong 3. Det är 4 som kommer. Ja, den är väl okej, men att jag tycker det har blivit lite... Jag är inte så mycket för de här flashbacks som har blivit så ofta, och en sån återkommande grej att det är alltid någonting, så fort det är någonting nytt problem som händer, så en flashback på någonting, man bara, och det här relaterar till det här problemet han har i nutid, på vilket sätt, utan det är bara en sån här återkommande sån storyline till varför han har blivit som han är. Det skulle jag kunna att de har separat eller något sånt där, lite grann mer vid sidan av när han typ han sitter och tänker, alltså inte mitt i när någonting händer så kommer en flashback mitt i allt, och sen kommer man tillbaka till allting som händer, man bara, ja just det, han håller på att slogs här just nu med någon och hade blivit nedslagen, ja okej, alltså det är okej, men jag tycker att den tappar lite granna i min syn, lite granna med en del karaktär som byter och blir andra. Vi har ju Canary till exempel, vilket de byter och håller på och leker med där, vilket irriterar mig. Jag tycker det blir mycket sämre. Men jag tycker dock om relationerna mellan karaktärerna. Till exempel namn, bara för att jag ska prata om det. Vad heter hon? Laurel. Det där hon heter. Ja, och hennes pappa, snuten. Jag tycker om det. De dividerar mycket. Jag tycker att det är bra däremellan. Det känns verkligen som de är arga och sura och vresiga på varandra. Jag tycker att det är bra kemi med väldigt många av karaktärerna. Så där. Arrow i sig tycker man blir lite så här... Ah, ja, han är lite stel. Han har liksom den här inställningen. Jag kan inte ha med annat folk runt omkring mig egentligen. Något som stör mig fruktansvärt mycket i den här jävla serien är att folk får reda höger och vänster. Ja, ah, men han är Arrow. Samma sak lite grann i The Flash. Han är The Flash. Vilka vet inte vilka de är. Det är någonting jag stör mig för i serien. Superhemliga. Ingen vet vem de är. I den här serien alla vet. Höger och vänster. Och särskilt på slutet av säsongen är verkligen alla vet att Arrow är. Det är liksom så här, vem vet att jag är där? Vem vet vem min hemlighet är? Liksom, det känns som att liksom gophers poppar upp. Jag vet. Man bara, gud, är det någon som inte vet? Ja. Ja, nej, just den här säsongen när de har haft fokus på Ra's al Ghul och League of Assassins tycker jag... har förvisso haft bra skådisar i de flesta rollerna och så, men det har inte liksom dragit in mig på alls samma sätt som The Flash. Jag har ju tittat på föregående säsonger och så, och tyckte det var underhållande i brist på annat mer, men det känns som det har nästan blivit gått ner sig ännu mer med den här säsongen. De behöver pimpa upp det mer, och det är klart att nu utifrån det som faktiskt händer i slutet på säsongen så har vi ju en möjligtvis uppbyggnad inför en förändring i Oliver Queens karaktär. Han måste verkligen göra en förändring i sig själv i och med nästa säsong, och kanske ta fram hur han ska vara som vigilante och om han kommer vara en vigilante. Vi får väl se. Pipskägg, Robin Hood. Ja. Vad gäller ju som du sa där, just det här med, de hade ju den här tjejen som spelade Black Canary först då. Och ja, det behöver inte, det gör inga spoiler, för det är ändå ganska tidiga avsnitt och det har, hon går åt helt enkelt precis som du sa, och då tar systern över. Och det är synd, för är det någonting som jag genom hela alla säsonger har varit väldigt anti mot, så är det den skådespelerskan, för jag tycker hon är ganska dålig överlag. Jag irriterar på mig ju fort jag ser henne. Jag tycker inte hon passar in varken som en crime fighter eller som en karaktärens, den här åklagaren eller advokaten eller vad hon ska föreställa. Och det är väldigt så här, jaha, varför säger inte att hon ska ha henne som Black Canary? Ja, då blir hon Black Canary. Det var synd. Det drog ner en hel del för min del. De tog däremot in en karaktär som heter Ray Palmer, som kommer, eller han är The Atom, en Iron Man liknande figur, och det är kul, för de bygger upp inför ytterligare en spin-off-serie som heter Legends of Tomorrow, tror jag. Och den kommer komma kanske lite här framåt hösten eller ännu längre fram, just för att komma igång samtidigt som de här två serierna har påbörjat sin nästkommande säsong då. Men jag kan säga för min del, så de måste verkligen visa i säsong 4 som kommer att de har något att köra med, för just i den här säsongen så var det faktiskt lite meh. Värst. Ja. Så nog om det. Där har vi i alla fall två serier. Och det, visst, vi kanske klankar ner lite på Arrow. Det är klart, de har ändå hållit på nu ett par säsonger. Så om ni tycker om den här typen av lite mer dark and gritty på DC-sidan, så ge den chansen då. Det säger jag väl inget annat än faktiskt. Ja, vi kan väl hoppa över till dig, Danny. För du hade ju sett en film. Yes, jag såg Mad Max. Och ja. Vad handlar den om då? Ja, kort och gott, den handlar om Max. Som ifall vi säger i början, så blir han, det här är introduktionen för hela, han blir tillfångatagen och hamnar i ett stort läger och används som en donationspåse med blod och sånt, och sen blir han uttagen. För er som har sett trailern så kanske sett att han hänger framme på en bil, och där börjar det egentligen med de här knasiga, jag vet inte vad de kallas för någonting, de här snupparna. För om vi säger så här, jag tycker att det här är en riktig skitfilm. Alltså om vi säger så här, kamerarbete och praktiska effekter och sånt, sure, superbra gjort. Men rent övrigt så tycker jag det är en bedrövlig film. Jag tycker att originalen är faktiskt mycket bättre. För jag tror att det tar en timme eller något sånt innan jag ens får höra att han heter Max. Och men är det behövligt att han etableras som, nej, Max? Nej, men alltså att det känns inte som en Mad Max-film. Det känns inte som hans story. Det känns som de kunde plocka bort honom och det hade inte gjort någon skillnad direkt. För att det här känns mer som Charlize Thrones karaktärs film istället. Det, under hela filmen, det var hon som är fokus mer. Okay. Det känns som hennes storyline. Mad Max, han var liksom bara means to the end. Han liksom bara en extra karaktär. De kunde kalla han precis vad som helst. Förutom att liksom, de är ute i öknen och kör bilar. Oh, wow, oh. Men postapokalyptisk. Hennes karaktär dålig då, eller? Nej. Bra karaktär. Har ett syfte liksom. Medan han grymtar och sånt där i filmen. Man bara, säg någonting vettigt. Alltså i första biten av filmen så säger inte han så mycket. Han grymtar lite grann. Och man tänker så här, why? Vad har ni gjort? Jag var riktigt besviken efter jag hade sett den här filmen. Jag tycker om Mad Max-filmerna. Jag hade hoppats på... Kanske inte trean då. Den är väl inte någon som tycker. Alltså jag tycker om trilogin helt enkelt. De tillför till varandra om vi säger så. Så låter lite mer neutral där. Mm. Men att jag kände att den här kunde, precis som säkert filmen jag nämnt förut, att de kunde bara döpt om den. Den hade inte behövt heta Mad Max. De kunde bara haft Fury Road. Bara haft det och så kallar han för något annat. Mm. De använder liksom typiska namn och sånt för till exempel olja och sånt. De har ju ett speciellt namn för i filmerna och de nämner ju en del saker som hänrör till de gamla filmerna. Road Warrior tror jag till och med nämns och allt sånt där. Men att utöver det så kunde det varit vilken postapokalyptisk film som helst där allt har gått under och liksom oljan är viktig och vatten är viktigt och sånt. Mm. För jag tyckte att Tom Hardy tyckte jag var bedrövlig i rollen rent allmänt. Många av karaktärerna var totalt bizarra. Vi har en enorm muskelknutte som går omkring, men den ser ut som om han har tagit någon skit och har över munnen och tygbiten och sånt där. Han ser bara rent allmänt dum ut. Det är typ så här, muskler, ingen hjärna, liksom skjut allt som rör sig. Man bara, okej, stereotypisk sådär. Mm. Så. Men är det inte lite annars den liksom gängse bild av Mad Max-serien i sig, det här med att de har knasiga karaktärer? Jo, jag vet. De har ju väldigt mycket som mycket när de kör bilar, och det är mycket som i de gamla filmerna, när de har den här med tanken i, vilken utav det är det utav dem? Är det tvåan? När han kör en tank mitt ute i öknen med vatten tror jag ska vara. Skitsamma vilken är utav dem. Det är ju samma stuk. Det är ju där de stuken de har tagit ifrån. Men att det hade inte behövt vara Max som var med i det här. Det kunde ha varit en sidokaraktär eller någon annan. Det kunde ha varit han tokiga jäveln som flyger omkring i sin helikopter i de andra filmerna. Mad Max hade du kunnat strunta det totalt. Personligen, jag tycker att det här var... Du får ju säga när du ser den en vacker dag, ifall du håller med. Men jag tycker att de kunde ha döpt det till något helt annat. Då hade jag varit mer acceptabel. Men nu satt jag liksom, Mad Max, okej, jag vet premissen. Jag tyckte om de gamla filmerna så där. Jag vet vad jag förväntar. Sure, mycket explosioner som de gamla filmerna. Väldigt snyggt gjort. Och jag vet att väldigt mycket in camera, att de gjorde det här i verkligheten. Och vad jag har hört också så att Tom Hardy är riktig skitstövel tydligen under inspelningen. Men så var de ute i öknen i... några månader och spelade in allt där, så han var väl miserabel och det var supervarmt och sånt. Precis. Vad sa du? Du dröp lite grann. Va? Ja, nej, jag sa bara ja, visst. Jag nickar och håller med precis vad du sa, för jag hörde inte ett skit vad du sa just nu. Jag hör er båda, men det är väl Danny som börjar bli non-existent. Ja, men om du sammanfattar då lite. Om jag sammanfattar lite grann, det uppfattar jag. Om du är Die Hard med Max, gå serien i så fall. Om du inte har så mycket intresse av skiten, ser den inte. Vänta tills den kommer ut i digitalt format eller sånt där och ser den så. Utöver det så kan jag säga att jag önskar att jag hade inte gått på den i alla fall. Jag kunde ha väntat att se... Jag hade kunnat brorsa köpten och sånt där. Kort och gott. Okay. Bra, men då är vi egentligen klara med övriga nördämnen. Ja, vi ska ha en liten extra instickare här och bara nämna Kung Fury. Ja, Kung Fury. Jag har inte sett den själv än, men tydligen så ska det vara någonting att se. Jag såg den här om dagen. Och det är ju en referensbonanza i 80-talsstuk med en ninja som åker genom, en polisninja som åker genom tiden. Det är som att American Ninja goes crazy liksom, och så slåss han mot Hitler tillsammans med bland annat en dinosaurie. Den är helt svenskt gjord och fått hjälp från olika håll och kanter med Svenska Filminstitutet och annat. 29-30 minuter lång. Och ja, alltså Alltså filmen i sig, alltså om du, det är klart att du inte tittar på den här för storyn. Om du tänker att du ska titta på den här för storyn, då är du ute fel. Det är inte därför du tittar på den. Du tittar den på den för att du kanske gillar Nakna pistolen eller så här lite sjuk humor. Det är en parodikomedi. Ja, verkligen. Den är over the top på många, särskilt i fight-scenerna, som jag tycker för övrigt är ganska underhållande faktiskt. Han sparkar huvudet av nazister, och han bland annat sparkar en nazist så pass att den, han roterar i luften tillsammans med nazisten då. Nej, det visst, den är underhållande för vad den är. Det måste man slänga in. På det sättet så är den väldigt underhållande. Hade du sett den, Daniel, eller? Ja, jag kollade på den igår och ja, den var väl lite smått underhållande, lite väldigt så här retroaktigt fjompig. Så men det var kul, och jag kollade game trailern för spelet också, och det såg ut som ja, det passade väldigt bra in, ja. Lite vad heter det? Street of Rage. Det känns det väldigt. Och Double Dragon. Ja, så. Precis. Ja. Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om den. Nej, jag ville bara ta fram den, för jag blev påtalad till och tvingad att nämna den. Ja, det är bra. Jag är under hot. Då så. Men då tror jag att vi har blivit klara med våra nördämnen, och vi går till vår sista segment för dagen, vilket är lyssnarmailen. Fredrik, har vi haft några korrespondenter, tänkte jag säga. Har vi haft någon som har hört av sig till vår kära lilla podcast? Jo då, det har varit en hel drös med mail faktiskt. Men jag kommer ta ut ett par stycken bara. Dels någon, bara, vissa är bara liksom som svar på föregående veckans diskussion. En är från förra veckan, då hade vi ju angående fysiska mot digitala spel. Och då hörde Mackan av sig, och han skrev egentligen så här då. Digitala nedladdningar är bäst. Fysiska kopior är enbart för extremt återvärda och sällsynta Collectors Edition-spel. Att köpa standardspel, oavsett PC eller konsol, på skiva är onödigt. På PC är allt i princip ändå gjort för digital nedladdning. Inte många retail-spel som inte bara är en serienyckel på Steam. Som sagt, ett eller två spel om året som Super Extreme Collector's Edition. Resten bör och ska köpas digitalt. Det är ändå 2015 nu. Ha det gött, kära nördar. Ja, kan instämma. Ord och inga visor där. Jag kan väl nästan hålla med också faktiskt. Ja. Men man kan hålla med. Jag tror det är den som är åsynpunkten av många, till varierande grad skulle jag vilja säga. Det var väl lite extremt mot det digitala, men jag tror folk ligger där i närheten med den åsynen mer eller mindre. Precis. Och sen då slutligen vi tar ett mejl bara till, och det är från Martin, och han skriver: tjena på er, jag har lyssnat mycket och det är skönt att ladda ner och ha det sparat på mobilen, smiley. Jag ville höra efter om ni har några bra speltips på FPS-sidan. Jag har en nyligen inköpt rigg, en riktig monstermaskin, och skulle vilja ha tips på några bra actionfyllda FPS. Ja, Fredrik, du har ju där ganska snabbt vad du har spelat på sista tiden. Precis, ja. Alltså först och främst, ger du på Wolfenstein-spelen som precis nyligen har kommit, dels för att de är väldigt fläskiga i utseendet, men också för just FPS-faktorn. De gör sig bra. Om du gillar FPS så är det bra spel att ta sig an. Det är väl de jag kommer främst på så här, bara hux flux. Jag vet inte, på den mer krävande sidan, finns det några FPS som är väldigt krävande som har kommit ut, så är det väl i så fall Crysis-serien som jag tänker direkt på. Där kan du ju verkligen kräma ur mycket ur din burk om du nu har en riktigt fläskig dator. Mm-hmm. Så det är väl de två serierna som jag kommer att tänka på bara så här på rak arm. Jag vet inte, har ni några? Nej, det är, så att säga, jag har hållit mig borta från FPS på länge, så att jag instämmer att Wolfenstein, säger folk, är jättebra, så Wolfenstein, både nya och gamla. Och så här, Crysis-serien är ju ett gammalt benchmark nästan. Ja. Ja, visst, man kan väl flika in Far Cry 4 också, bara för att det, för där har du lite open world och riktigt fin grafik. Får inte glömma Postal 2. Jo, ni får glömma. Ja, det får vi faktiskt. Ja. Jag vet inte, Danny, har du några du kan inflika med, eller? Kan inte säga att jag spelar så mycket FPS och inte nya. Det blir mest gamla, äldre spel som jag kör på. Mm. Och annat, om man säger FPS, så tänker jag bara på sådana jävla tråkiga krigsspel och sånt där skit. Men att, ja, det är väl ingenting som jag rekommenderar höger och vänster direkt. Så. Nej. Du, Martin, köp Killing Floor 2 och spela det med en hel bunt med vänner, så kan du fläska på lite där i grafiken. Ja, det är ett roligt spel, har du rätt i. Han avslutar bara att skriva: ni är bäst, med vänliga hälsningar, Martin. PS, ni hade förr tips på reor och sånt. Har ni slutat med det? Martin, vi har inte slutat med det. Vi har bara inte riktigt haft tid till att föra ut så mycket på Facebook. Däremot så gjorde jag det för inte så länge sedan. Så det kommer komma lite då och då speltips. Men i så fall kan vi säga rea på direkten att den 11 juni så börjar Steams sommarrea. Mm-hmm. Nej, så där har du en ordentlig rea. Bäst nu du... är det max. Nu blir det köpa av. Nej, jag ska inte vara på den 11, sa du. Typ, det är en vecka för tidigt. Då kommer jag ha tid att titta på det. Från 11 till 20 så kommer det vara Steam rea. Härligt. Det är tur att jag har köpt mitt Final Fantasy 14 expansion nu, för annars skulle jag inte råna det. Ja, men det där får wrappa upp på vår lilla mailhörna. Ja, och vi vill tacka alla som var så trevliga och hörde av sig och vill kommunicera med oss. Med de lyssnare med Ellen, så har vi lyckats ännu en gång, ännu en vecka avklarad, ännu en till i biblioteket, så att säga. Lite jubileum också, 30:e avsnittet. 30:e avsnitt, jag tänkte säga, det är fortfarande nördliv. Jag var nära på att säga, efter att vi hade talat så mycket film och serier, att, och det var det för Unknown Fanboys, men jag fick lite flashbacks. Det är kul, 30:e avsnitt, där sitter vi tre som var med från starten. Ja, det är nästan som jag blir nostalgisk, det var många år sedan. Ja. Men, vi får se vad det är för lite skojigt som dyker upp, om vi får kanske en liten spelsession på nästa veckans spel lite senare i veckan. Vi brukar ju slänga upp en sån, så om ni vill göra det så kan ni gå till vår YouTube-kanal. Och hur kommer man till YouTube-kanalen? Jo, den hittar ni nämligen från vår hemsida, som är nordlivpodcast.se. Och det är inte den här podcasten om ut och jaga i skogen, utan det är den om tv-spel. Ni hittar där nämligen länkar till iTunes, YouTube, Stream, Twitch, Twitter, Hipcast, Teamspeak-servern som vi sitter och talar om. Och är det så att man vill diskutera lite av dagens ämnen, så kan man komma in på Teamspeak och sätta sig i kanalen Nördliv Community. Där kan vi tala bland alla, om man säger så. Och vill ni höra av er till oss och kanske skicka in ett lyssnarmail eller en veckans diskussion som ni känner att det här skulle jag vilja att ni diskuterar eller liknande, så kan ni alltid skicka ett mail till info@nordlivpodcast.se. Det går självklart bra att nämna det på vilken av våra möjliga sajter som helst, antingen hemsidan och alla dessa länkade sajter som finns där med. Med det så tror jag att vi har fått av allt vi skulle behöva nämna. Mm. Jag får tacka alla som har lyssnat live, och ni som även lyssnar från telefoner eller mp3-spelare. Folk använder inte mp3-spelare nu för tiden. Som har laddat hem, helt enkelt. Och vi tackar för oss denna vecka och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Adjö. Toodaloo. Bye bye.